dañu gëtan koka dañu gëtan gëtan xasse ki tumal xale bor bobu ci lool fastiratul bunuhi fil ghazri bindiwati inma huwa fil fahili lal mafhul bi ina bu ñu né ku xass kenn ci jëfëlot balañ la ciow ay balañ la gëtan day fekk ka nga xass di kalaf néna kam wax ni moko def lañuy sart moy kalaf waye kañ ko def momi al mafhul bi koko kuko xass rek donte gone lay waye kuko xol ni lolou may sax ko def momi ko xass ni dal dikoy ciow aw mahmulan joju nak yeen saray dañ koy firé aw mahmul no wala kuñu japp manam masbiyan kuñu japp ci xare ba da kuñu jënd rek nonu andi koku dañ ne kuko dak ci bayam sangam manam ku ne ko diw sangam juru la lutax ñu gëtan la ndax ku melne koku ci dëgg askanam neexu taxal kuñu japp rek ci xare ba andi ba kuñu jënd rek andi bu ñu ko xol moy li sara bi ñu ko wax ci aw mahmulan qala ibn ghazi kaza fi nusakh ibn ghazi neena aw mahmulan non lañ ko gisee ci yahyi ñu andi ko ci nonu bindé ko nonu wa fusira bi annahu ma'tufun ala qawlihi in nubiza ay aw kana mahmulan wala yakhfa kama fihi wala yakhfahan kama fihi walla fi hindi annahu tashifun wa anna sawabahu aw mafhulan ibn ghazi neena dafa def nañ ko soppi rek waye la waran doon moy aw mafhulan ba ko ba muy ko ñu jëf jëfeli waatu ci mom ka annahu qala ka an balaghati as-sabiyatu al-wata aw samma al-qadhif as-sabiya mafhulan fa hiya ka qawlihi fi tawdihihi الظاهر أنه إنما يشترط البلوغ في اللواط إذا كان فاعلا وأما إذا كان مفعولا به فلا وهذا أولى من السبية في ذلك جعلنا لنا وفي التوضيح المحمولون بالهاء والميم المسبيون لا حد على من نفى المسبية عن أبيه يمجدنا أن أوقال له يا ولد السنة داملنا ko yow tayul ci am nga da wax ne kuñ jappé ci xaré ba boko daqé ci bayam bayam bañu rañé mom dess lu gëtan waye rek té nañ ni bo né ko won yow doomi jalo ji du tax ñu gëtan la waye am nañu ni bo né ko yow doomi jalo ji war la gëtt ndax bayam bu rañé ko lan mënta saxal waye man na am na bay bu sax lol mo tax kon do né ko doomi jalo manam nak bo xolé addu soxi lolay leral moy wa hasilu ma fil jami' min at-tafsil annahu innaha shakhsun wahidan mimman dhukira an abin muayyanin fala hadda alayhi wa innaha an abin mutlaqan bi an qala lahu ya ibn sina fa innahu yuhaddu khazifuhu bi zalika inda ibn rusd qailan li anna inma mana'nahu min at-tawarufi bin nasabi li jahlina bi abaihim لا لأنه أبناء زنا وقال اللغمينك لا يحد خاذفه بذلك لأن أنسابهم لم تثبت ولا يتوارثون بها وأما إذا رمى واحدا ممن ذكر بالزنا فيحد خاذفه اتفاقا كونك أو محمولا بوكو فري مفعولا ما نعم قلب قربو خمني ci ak mom ko ne la waye dem ci kala fene ba manes na def ci mom jeufelo dinaaw jojo bu fekke ne nang ko tuuma ci lolu mom xale wa ne ko def nañ la lolu su boba dañu lu gitan waaw ndax kaw ko def mom lañuy sart ni bañu la gitan bok ko waxe fekk mu kala fe waye bu fekke ne mom niñ ko def la donte xale la yit waye jëm ji atan nako rek ñu dal lay gitan yow mi ko wax lolu ibn ghazi mom neena lolou yaakar ne dañu joom ci yahyi ko bindi rek def mahmulan waye mafhulan la wara don waye wa in mulahanatan donte jigen ju ni rebontel la ene jigen jo xamne jeukeram da ko tumal ci gis ko muy ñaalo ba mu am bu mu wedde ko bañ waato ko ci yoon dagam jigen ji war na ba wacc rek gannaaw ba ku ko waxal ñaalo ñu ciow la sa kana ba ko tumal jigen jow ci jalo rek ñu dal lay jaw wa bu na xab doom ja patay doom ja nga xamne mom la wat nonu ci kanam yoon ne ci kërëm jëk ci ci kërëm wéddi won ko ko beti ku wax doom jojé na ko doom jalo nga patay ñu kétan la ndax yaay wat nako bu wacc atahuna in kana al maqzuf imra'atan mulahanatan min zawjiha لرؤيتها تزني أو ظهور حمل نفاه عن نفسه وابنها دفع جمل أي ولد الملاحنة ابن ريرو مغور مونن مغور مجيان جيام فمن رماها بالسنا الذي لاحنها زوجها به أو قال لابنها يا ابن السنا فإنه يحد لأنه لم يثبت ولو ثبت لرجمت ولم يصح استلحاق المدحي ولدها aw harada wala garal xeyu abin kudul baye wana bu fekkene da am ko garal marom ma ci xass ko ci walu njaalo dañ ko misal legi xeytu garal gi in afhama dem deg leena mom garal la ana bu fekke ku deg na waxe xamni way ji la bëgg tuumal ci walu njaalo xati ci digi way mom lay tuumal mom lay garal su ba ñu gëtan ko xeyru abin nak moy dawane ne baye mom fekkon day garal dom ja ci mbirum khasfu mi ngay jang itam waye baye be muy garal dom ja mom baye wote ko ci gitan ci lola wa taxuna fatahridul abi bi khazfitnihi la yujibu haddahu waye ko dul baye nak mom bu fekke da garal te garal ga ko deg mu xaw ko nurune mom ni waxe da xapatul waye kok lay wax su wawa ni dal koy gitan wa tax mun in afhama at tahrid al qadha bi qarinati ka khawlihi li rajulin fi mushatamatin amma ana falastu bi zanin yana mi melni muy xax muy xastante nit di wax ci bi wax jana ko xawma kenn way man diruma ñalo lolu da ko woniko yow am ñalo kan nga ko defé na yoy ci gu samaani la jël dal mi door ñaw dañ ko teru na fi bañ fi xasfu ndax mo nek di xawal ge wa in karara ak donte bamuna ko li wahidi ñel kenn aw jamaahat wala mbolo mo mi nga xamne nak mo qasté ko ñaaw gogu mo xam kenn la xass wala mbolo kenn ki mu xass ko ay yoon ki ñaar bañat wala mbolo kenn ku ne mu xass la dum ci man do mi ko jidene ben gitan rek mu doy du aaji wo ñu wagn ni ñaata yoon la xass kenn ga diko ko door diko ko gitan bañu wagn na mbolo ma tollu kenn ku ne ñu gitan ko gitan ñu tollu nonu atax mune li jamaahati mujtamihina aw mutafarriqina fi majlisin aw majalisa qamu halih mujtamihina aw mutafarriqina aw qama ba'dhum wa sakata ghayruhu fala yukarraru hadduhu wa la yusadu ala thamanina ben lañ ko jitan rek te du tax limu yare ñoko ko illa ba'dahu nara ci gannaaw ak jitanam bu fekke ni legi dafa xaste dañ ko jitan suñu biti ko baamu xaste ga mo xam kam jikan xas la baamu xass ko wala da xass keneen du tey mom dañ koy gëtum ci dañ koy yes ñu da japp ne ku jëk ko reyna dedet faaw ñu defaat ko ko da bu wax ne illa an yukarrirahu li wahidin aw yaqzifa ghayra al maqzuf awwalan ba'dahu ay ba'da hadd al ghazf kun fa yuhadu al hadd halay hal asah li annahu qadhf mu'tanaf wa nisbahu dana waral genn walu juroom ñet fukk xamal xabdi ci ab jam jebeeri mom la dafa wax ne xaste gog nga wax bu fekke ne sarti nga sar tege na ci da waxone gor so juroom ñet fukk yar lañ koy jitan mu ne budé jamba nak mo xam gor la mo xam jigen la genn wal ga lañ koy jitan muy ñeen fukk yar mu taxone wax wa arbaana mu dal di misal nak garal kanastu bizanin niki lastu dir man bizanin may aji jalo bude xastante kenn ci bir wax je mëna lastu bisanin man day duma ñalo non lay melni kon day tubal koko ne ko da ngay ñalo yow kon lu dess nako gitan mom mi aw zanat wala mu ne ko ñalo na haydu ko sobet ne ko sobet ñalo na aw yadu ko aw rijlu ko aw udunu ko fa yuhaddu li annahu tahridun bi zina farjihi li anna zinahu yasri li jami'i al ahdai fa yalzamu min nisbatiha li ba'dihha nisbatuhu la fa in arada bil hayni adzata fa huwa min at tasrih ene bu ne ko sa loxo ba sa tank ba sa nop ba sa bat njaalo no mo mu ne ko njaalo nga rek ben lañ waaw te lol so bu fekke ni tuddu batum haynu jëm zanat haynu ko mu jëglu ci sa jëm njaalo lol mo ngi akhabati la kon nekatul garal kon deug deug akhabati la waxan ashab nak mu wax ni la yuhaddu fi zanat yaduka aw rijluka way nakal aw mukrahat wala njaalo nga pour mu ngay ko ñu forcer ana bu fekke ni nit da wax jigen ne ko zanati mukrahatun hala zina da wax jigen ne ko yow de njaalo nga xamna ni la forcer sax du sa ciobare waye njaalo nga koku du de ñu jotun ko lumay da saxal ay ci ay séré forcer gañ ko forcer ba njaalo mom wa tax ni fa yu haddu illa an yuthbita al ikrah alayhi bu saxale forcer nak ni xamne kon wax na deug waye bu lolu ñu jotun ko mom ñu wax lolu jigen ni aw khafiful faraj wala muna man day aji fegu payla say waxone mi ngi xastante kenn di waxna ana khafiful faraj wa wala muna ko anta khafiful faraj koku garal la dañ koy jappé garal ci ñalo fayu haddu li annahu tahridun bisin al mukhatabi budé xastante kenn na man day aji fegu ab sawu kay la wala muna ko yow day ku fegu ab sawu kay nga te fek na xassan ci bi xassante la walla ñapp ndako dakoy garal ci ñalo su boba ñani koy gëdd fa in qala zalika fi khayri mushatamatin fala yuhadd bu ko waxan kenn te ñoy jamono du ci bir xastante kon des ko gëdd aw ni arabiy wala mu wax ñeel ab arab de ko ma ante de rew bi ko rin day gor de na ko waxan arab la bu wër wër ku ko wax ne ko do gor du war la gëdd ndax day melni ko ndako dakk ci askanam ñu né lolu jaaxlina ndax do gor moy jam nga té manam ab arab doobul ci mom mu nek jam motax sarabina kana bi sarabine arabiyin moy ay mansubin dil arabiy allazina yatakallamuna bil lughati al arabiyyati sajiyatan sawa'un sakanu hadiratan aw badiyah bila kuma anta bi hurrin fa yuhaddu li annahu nafa nasabahu ana kunta da ko askana ibn marsuq neena umdur hadha ma sihhati tasdiq ar-riqiyati hal al-arab wa annahum ka ghayrihim fi sihhati sabt fi sihhati istirqaqihim wa darb al-jizyati alayhim ibn marsuq neena xolal di rek ndagam arab ñom ñom ñepp yam ci man sa len japp ay jam ci bu sarte dajé man sa len tek sax galat dañu lutax ko waxu arab rek ne ko do gor rek dal lay japp nang ko dak ci askan dal lay gëtal qala walam ara man zakara ma anta bi hurrin siwal musannifu ibn al hajib ni ma sox neena ñaar ñi kep la gis tawif kat bi ak ibn al hajib ñu tuddu ne ma anta bi hurrin ku ko wax ab arab yu ñu gëtal na gëtal mu xasse wa ashara ibn al hajib ila al jawab bi an al ahkam tu'tabaru fiha al ghalabatu wa la hibrata bima qalla ay wa fihi nazarun li anna bahth ibn marsuq fi thubut asli al-hukm la fi tawjihihi fama qalahu ibn al-hajib la salafa lahu fi aw ya rumi wala ya rumi batay ku waxu arab ne ko ya rumi wala ya barbari wala ya qibti batay ñu gëtan ko tax dañu japp ne legi dagnu askanam ndax ñu wax ni arab ñom dañu fonk seen ciosan ba nga xamne duñu jaxaso ah kon ko ci xamne legui woy nga ko lu bu ko tut ciosanu arab rek ne boy ko jëm ci wa barbar nda baxit ba leneen rek japp ne kon nga dang ko dak ci askanam tan legui tan ka an nasabahu niki bu ko askane li xammi ci jëm ci bayam ndaw bu fekke da bu ndaw bu waji ngene ko ko da bu ndaw bu mo ko bay da ngene ko ci ci bay ko da bu ndaw bu mo ko bay ko bu ko do ak ko ba ci yalo ko ci ko do dak ko ci akana da bay mu ndaw wo ngene ko mo ko bay lolu ak dak ko ci akana nok jukuri ay gi ko nam ko yori ay rek ngene ko ci yori ay do do do ko ko na mo yali do ko ba andale ñu xamul ci tan mo tay ni ko jox ko do nek ci ko riya yi mo la jëf ko lepp ak dakk ci ak na tax mo ne bu an qala lahu yabna fulanin ta fakna wa fulanun hamuhu أو زوج أمه فيحد لقطعه نصبه عن أبيه بخلاف جده جوتك مام مغور بباي بايم نكو ديو نجر تديو مومي دي مام مغور مجر بايم با مام مغور مجر يايم كون دقوكو جي أسكنام مام مام مو باي لنعمل أتاه من بخلاف نسبته لجده لأبيه أو أمه فلا يوجب الحد لأن الجد أب فقد صدق في نسبته له لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وكان قال أنك بوخين أنا من نغيل أجيق أسكن الله أنا فاسد النصب أي ولد زانية فيحد لخذفه أمه بني من أجيق أسكن الله دا تومال يايم نكون يايم دا نجالو بأمكو سبابا كون دا نكو كتن نحن وخل يايم أول دسنا ولا من من دوم نجالو لا bune man doomi jallo la bata yaayam la khas kon fa yuhaddu li khazfi ummuho aw ya aw ka ya qahbatu wala niki ya qahbatu yow aji jallo ji aw qarnanu wala qarnan aji nangu ko xamne day jallo ak soxnam ana ngor ko xamne da legi day and ko xamne ki ko ke muy andal day jallo ak soxnam su baba mom wax lolu dañu ko gitan ngir tuumal na soxna suwaji ci njaalo dañu ko yaqarna nak moy li qarnihi ghayruhu mahahu alayha fa yuhaddu lil mar'ati wa yu'addabu lir rajuli ko wax lol nit dañu la gitan yow ndax la nga waxal soxnam ni soxnam soxna njaalo la soxna su njaalo la ko defé itam ñu yar ko ndax naqaral na abdulit ndax la wax julli bobu woyé ko xarnaan la waxal waja lolu waras nako jaayar ndax lolu wax ju ñaaw la jo xamne waras nako jaayar aw yabuna munasilati rukbani wala muneko yow doomi aji wacce gawari ñu wax ne jigeen ci jamono jahili ko jamono ñeekul islam ku daan def yefu jaaxaan yoyu day dalo ganni moy ku ñew day wacce mom mané lolu batay amna ci sunu jamono yi فهنا لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا طلبت الفاحشة أنزلت الركبان عندها وضابط هذا الاشتهارات الحرفية والقرائن الحالية فمتى وجد حد وإن انتقل الحرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك بحسب الأعسار والأمسار أو ذات الراية والبرم الدرابو فتنين جاي يمنى jigen ne ko ci massaay def yefi chaxaan yoyu day sant drapeau kon ko wax ken ko woy jigen borom drapeau ñu dal lay gëtan ay fa ñu haddu li an al mar'ata kanat fi jahiliyati idha talabat al fahishata jahalat ala babiha rayatan e ci buntam drapeau aw fa haltu wala mu ne fa haltu defna bi ha ci jigen ji fi hukani ha ci ay ndombay biram bu ne jigen ji defna ko ci ndombay biram do waxi dañu japp ne waxi lu tuumal la ci jalo wa tam na fa yu haddu indab ni qasim taw na waxal ashab la yu haddu la in nasabu di jageen dem askan na jinsan aw xet di xamul ji jëm ci kudul mom wala abiyata ak donte aju wex la li aswara jëm ci aju ñuul in lam yakun dem ne ku ci non haram gi moko ci arab yi neena nak bu fekke ku bok ci xeer sangam mu asal ko jëm ci yeen xet ne mu bok ci wala fi masan ko jeme ci nari ganari ba mu bok ci nari ganari masan ko jeme ko ci wala fi wala muy sirir masan ko jeme ko ci gën giir donte sax ku wex la masan ko jeme ko ci ñu ñuul ba mu ko ñuul masan ko jeme ko ci ñu wex du tax ñu japp ne da ko nak yaas kanam moy lo des ko tudde xaste ndax lo yag na giir ge dem tak ci giir ge am ci doon lutax koko doon doomi jallo lutax lolu ñu dal wax ni rek koko wax nit dakk ngo as kanam ndax giir yi mom ak xéeti couleur yi yag nañu jëlante bo dess nak arab arab mom dañu wax ni liñ ci saano moy du nango jaxaso keneen lepp ci ñoom ba tax na kon ko xamne legui da bok ci arab yi bok as kanay jëm ci gënal giir rek du dal legui tan ndax japp ni dañ ko dakk ci as kanam ما تعمل فإن كان من الحرب فحل القائل الحد كما تقدم fekke da bok ci arabiy rek da ko wara jotan weso nañ ko sax ci gënal lu demé nonu ba ibnu marsoukh waxan ci wax jojé non nak mom la abdou soukhi di waxna wal farq bayna al arabiy wa ghayrihim an al arabiy ansabuhum mahfudatun dun ghayrihim min al ajnas arabiy dañuy sam seenu xet du nangu mu jaxaso té non xey gis ko faral def bu xolé ci bir muna ay li annahum ya'tanuna bi ma'rifatiha hatta jahala Allah dhalika sajiyatan fihim fatajidu al wahid minhum yahuddu min al aba'i al hasharat aw akthara faman nasaba wahidan minhum ila ghayri qabilatihi hudda li'annahu qad qataha nasabahu wa amma ghayruhum fala yaltafitu li ma'rifati nasabihi fa idha nusiba li ghayri jinsihi aw qabilatihi fala yuhaddu nasibuhu لأنه لم يتحقق أنه قطعه عن نسبه فيحتمل أنه في نفس الأمر كما نسبه والحدود تدرأ بشبهته أو قال ولو مولا أبا يالا مويكون غريلون لخيرين يلقد الموم أنا أمكو خمني غرل بيرور لكو أنا من قير ماغن مالغن لكن ديكون غريلون bu waxe asgor su soti ko musulati ndam ne ko malega ci tax ñu japp ne xass nako moy tax ñu gëdan ko ndax malega rek mom xéeti gën yi da bari du tekk ne askana ko tax di wax wa fa la yuhaddu li anna wujuhal khayriyyati katiratun min ad-din wal khalqi wal qunuqi illa an yadulla al bisatu ala iradati an-nasab limay na waxe ko deg xamni wa askana mako tax di wax ay bëgg lool dem mom dañuy japp ne xéeti gëni li bari na kon ku nekk mala gën kessa yam ci tax ñu kétal ko ay wala mu nekk mala ka di diñal la asmun ciosan wala fasmun di jaagi li bangaas bu nekk amoo ku la jur amoo ku jur koku du tax ñu japp ne dako dakk ci askan da dara koku fa la yu haddu wala fi bu shatamati li annahu li gamil afhali la qat'i an-nasabi كيو نغو خالد من ماجشون يحدو في المشاتمة أو قال ولم وخ لجماعة نيل بولوني أحدكم كيان كيان سان أجي جالو بوغن بولوني كيان كيان دا جالو دو تخني جتن كفلا يحدو سواء قاموا عليه جميعا أو أحدهم ولا يدعى أنه أراده فلا يقبل إلا ببيان أنه أراده ena suko xam bolo kenn ci mbolo mo mako tax di wax li fek taxawul fi ndu jur ni mako tax di wax tax ñu jëtan waaja wax lolu tax mbolo lu ko wax rek ndono la jakkal ne kenn ci yeen kepp la wax lolu ne kon ene suko momale kenn tam tax ñu jëtan ko ngir ñepp nonu ci waxina mel nonu bu ne won yeen ñepp nak way ñaalo ngeen nak waaw su boba na kon da xass mbolo ñu gëp ñu gëgnu kenn ñu waxon ci gëna waxu du gëta neef ko fiima bo nit ci ngoon jigeen in kaara dem nek na layata andesu du jigeen jigeen lu manam bo woyé kenn ngoon jigeen te ko ko gisunu ko muy jigeen jigeen lu ci waxam bay joxam su fekke ne koko day jigeen jigeen lu ci ay waxam bay joxam nak te mom yim boole ci waat ne bay wax lolé ni muy jigeen jigeen loko rek mo tamani ko wax waye djublu mo ne dañ koy def ci mom djublu mo dañ koy def jëf ñaaw joyu so la kon di su ko bita da nga wat na lool atax mu ay la yata shabahu bil inas fi kalamihi wa af'alihi fa in kana yata annasu fa la yuhaddu ba'da an yahlifa annahu arada ta'annasa min fi'li fihi wa fi ibn an-nasrani nek na ci bune ko yow doomi nasrani أو الأسرق ولا يبنى الأسرق ولا منك يبنى الأسود ولا يبنى الأقطع ولا يبنى الأعور ولا يبنى الأعمق فوقو يويب بكوا هيكيان من جيتنا نجا ما يدس نكو جيتن إن لم يكن دي أموت في آباء يوك أي باين كثالك كمل نلولي كثالك كمل نكنوني أنا أبو فاكيني مومي كتوب أي باين كم كمل أسكن جميكي كي كوكو على مني دون نسران با melay wax ci gannaawi kenn amu ci mel nonu kon bu fekke wax na ko li ñu gënal ko jappane kon dakk na askana tax mu fa in kana fihim ahadun kathalika fala yuhaddu li annahu lam yurid nafiyana sadihi sayyidina ay bayam amna ci ku donon kenn ci melay ñu wax kon des ko ñetan mo wax na ñu wax lolu itam xasse ndax dañu japp ni kon da ko bëgg na ñi rek da jogu ko dax ci askanam da ko bëgg na ñi ko sey bay amna ku mel na melay rek wa fi muhannasin des na ko gëtan ci bu ne ko yo ngor jigen wa fi muhannasin bu ne ko ngor jigen des na ko gëtan in lam yahlif de wadut ana muhannas mom moy ngor jigen ko xam nañ ko jëf jëf ci ñaaw ja lool nak bu ko waxe kenn lay tay ñu gëtan ko moy mu wat ne ba ko wax itam dugg ba ci ne dañ ko koy def jëf ci ñaaw joju lañ ko xamé fekke ñu ngut fekke mën ta wat lool rek ñu gëtan ko su fekke wat na lool man ni jëf lu ko xass nak ci jëf ci ñaaw joju nak kon des ko gëtan waye nañ bu fekke ne baat bobu da dama dem ba wa fofu mine ko ku jëf jëf ci ñaaw ji xani boko waxe mu xanas ñepp day japp ne lu ñaaw loolé da koy def rek do ndur lu jigen ci xéeti wax jëf waye da koy def ci jëf ci ñaaw ja fekke bobu baat non lañ koy deggi fofu ca bu ne ba nga nek ko wax nit ñu dikoy jëta ak doon tu waat ne da ko faalé ata mu ne illa yahlif al-qa'il annahu lam yurid qadhfahu fa in halafa fala yuhadd wa yunakal daw mel nak mukhannas ak baat be nga wess muy ma abon xaw ni mom roni waye ma abon da melni mo gëna wess liko ëpp wax ci ko xane mom day nur nur lu jigen ci xeyati waxi na defi na yoyu mukhannas nak mom melna ne des na ko defu diko lol ci bëre bi bari fo xane mom koku day jëf jëf ñaaw ja jëf ngo jigen di ñaaw ja yëmu rek ci nurum len ci melo ba jëf ko uddi ba yaref nako yabnal fasiqati ci bune ko yabnal fasiqati aw al fajirati la bune ko yabnal fajirati domi ab fasiq bu jigen wala domi ab say say bu jigen aw ya himar wala mune ko ya himar yo mbam aw yabnal himar wala mune ko yabnal himar yo domi mbam aw wala mune anaman khafifun aji fagula aw wala mune ko innaki naka yow khafifatun aji fagunga tepone wu ci farji aw ya fasiqu la mu ne ko ya fasiqu aw ya fajiru la mu ne ko ya fajiru yu sari sari manam yu wax ni ko wax nit day lay yar rek waye bu ag ci gëtan gi tanu xosté tax bu ne ko yam nan fasiqati te fe ko fasiqa ñu koy wax ci ak ñaanu kat su ba ma ko yar rek ndax la wax koku bu ne ko yam nan fajirati nonu te kene fajira fe ko ñu koy wax ak ñaanu kat fofu ni mene ko nonu bu tax ñu japp ne qasfala ko dañ koy yar rek way des ko gëtt nga tan xasté ne ko ya himaru bala yar na himari non batay bu fekke de xastante ken di waxna ana khafifun ay bolé wu ci khafifun farji wala mu ne ko anti khafifatun bay demé non ay bolé wu ci farji yu jallu ci khafifatu farji suru wala ko yar kessa yam ci ko yar kessa yam ci waye ken du ko tan gëtt nga xasté ci agon ci batu farji bi nak waxan nañ ko ci gannaaw su boba moom dañ koy gëtal gëna no xasse dem bo da fekk ñoom ñaar ku ñu xass sa borom da ngay defé nak anti hafifatu do ko ñu xol saal day melne ayut day melni sax anti hafifatu farji aji fegu ak sawka ñu jigen ji day melni ayut waye xam nga ne lolu ko wax nit te fekk ngeen di xassante ñal waaw ñu tuddé lolu lu mu tuddé farji té bu ko jublo tag rek mu tu bu waxe ko nenen melne bo yam ci khalifatun kesse on da lol len do ne du xass waye boko set lo melne rek ko ko wax nit melne amna lo ci nara atax bu ci bolé khalifatun fardi bu ci bolé batu fardi te fek mi jamaru ñi xastante ñu yapp ko ne xass fu deug la dal di koy gëtal gi sama xasté bekene bo bu ko wax nak bo xassante wu nak waxan nañ ci gannaaw ne ko des ko gëtal batay bu ñu xassante mu tuddu baatu xafif rek te bu ñu farji des ko yar kesse ay des ko gëtal ke lu xassante ata mu ne aw qala aw qala ana xafifun wa lam yadhkur fi maqalatihi lafz al farj fala yuhadd wa yu'addab rek aw qala limra'atin innaki xafifatun وإن قالت لي وخنا موم جيجين نغور بيكا تي يو لا نجالو جوابا بير مي تونت لي سانيتي نيل داكو غور غني سانيتي نجالوغا حدتكم دكليف كوم جيجين جي لسنا غير نجالوغا والخفي ان غير خستغا انا بوتي غور وخان جيجين نيكو زانيتي نجالوغا جيجين دي نيكو بيكا يو لاكو ديفال كونن جيجين جي ay da ko da nangul ko to mal ci jalo bi xam ko lolou jalo no wess nako gëtan ki dañu jalo taxaw nangul dañu jalo nako nopi su ko defé nak legui wax gam tontu koko ne ko nak bi ko ci yow la ko defal ay japp ne kon xasna gor gogo ay woné ne wax na ni gor gogo jalo na mom ti tengu ko fenn su ba lolay waray gëtan gëna ko xosté ay kon jëne ni gëtan yar yoon gëtanu jalo tax bi ko ne tu jalo nga mu dal dina yow la ko defal wudu ne ko jalo na dana yi tam bam ko ne bika rek yow la ko defal dal lu tuma ko ci jalo ti sofat ne ko des na kitt ni bari yow ci wax yi ñam